Radio 1. 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Boeren mogen 2 weken langer mest uitrijden over hun land dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat heeft minister Wiersma van Landbouw bekendgemaakt. Volgens haar kan dat op een voor het milieu verantwoorde manier. Belangenorganisatie LTO had de minister om het uitstel gevraagd omdat het dit jaar en vorig najaar zoveel geregend heeft. Als er te veel water op het land ligt, mag mest uitrijden niet. In plaats van tot en met 31 augustus mag dierlijke mest nu tot en met 15 september worden uitgereden. De Afrikaanse Volksgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een forse uitbraak van Mpox, ook bekend als apenpokken. De organisatie spreekt van een continentale noodsituatie. Er is vooral een uitbraak in Congo, maar het virus is ook opgedoken in omliggende landen. Dit jaar zijn tot nu toe zeker 15.000 besmettingen bekend in Afrika. Ruim 400 mensen zijn aan het virus overleden. Apenpokken worden overgebracht door intiem contact. Eerst hebben mensen koorts en hoofdpijn. Later verschijnen vlekken en blaasjes op de huid. Bij een Israëlische luchtaanval op een huis in het oosten van Khan Yunis zijn 10 leden van 1 gezin om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AFP op basis van een arts die daar is. Een baby van 3 maanden oud is het enige gezinslid dat de aanval zou hebben overleefd. Ook bij andere Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn doden gevallen, meldt AFP. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Limburg en Overijssel. Vanavond komen er zware onweersbuien voor, vooral langs de grens met Duitsland. Het KNMI waarschuwt voor onweer, veel regen in korte tijd, hagel en kans op zware windstoten. Op andere plaatsen langs de oostgrens geldt nog code geel, maar ook daar kunnen pittige onweersbuien voorkomen. Het weer. Komende nacht koelt het af naar iets onder de 20 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, met ook dan enkele regen- of onweersbuien. En het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. E-bike-liefhebbers opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland. Met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 6 dagen. Stella, slim vooruit. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leert dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Boren, schuren, maaien met 1 en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van €50. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NTR. Onze gast is presentator bij Day en MC bij Night. Na de mediaopleiding van Bier naar Vala begon ze haar carrière bij Spuiten en Slikken. Nu presenteert ze voor een jonger publiek Kinderen voor Kinderen. Maar s'avonds in de club is zij Fuego Mami. Hier is Laïsha Zegelaar. Jongstof. De presentator is Tirza Wit. Ja, Raisha. Of moet ik zeggen MC Fuego Mami? Of moet ik zeggen Hannah Montana? Beetje wel, hè, hoe die lifestyles zo in elkaar mengen. Ja, gewoon twee hele verschillende persona's. Vind je? Ja, ik weet het niet. Voelt het voor jou als een soort dubbel leven? Een beetje wel. Het voelt wel alsof ik een soort van twee levens tegelijkertijd leef. Mm-hmm. Omdat het zo ver van elkaar afstaat. Denk ik een beetje wel af en toe. Maar in essentie ben ik gewoon ik. En sta ik de ene nacht heel lang in de club. En ben ik de andere dag gewoon met kids bezig. Ja. En ja, komt het gewoon uit mijn hart, weet je? Ja, dus voor jou voelt alles voelt gewoon goed. Ja, het is een beetje verschillende hobby's en talenten. Als je die op verschillende plekken kan showcasen. En kan doen wat je leuk vindt. Ga verder. Dan heb je voor mij denk ik wel de ultimate goal gehaald. Wat ja. Ik nog niet heb hoor. Maar ik denk dat het wel een life purpose is om zoveel mogelijk dingen te kunnen doen die je leuk vindt en je talent daarin te vinden. Ja, en heel mooi. Je zegt dat is wel de ultieme goal. Dan gaan we even naar een goal bij de voetbal. Ja, maar het is niet de ultieme voor Twente. Het is misschien wel de ultieme als in beslissing van deze tweeluik, want het wordt 1-3 in de eerste minuut na rust. En Jeo mag hem afronden op aangeven van Bietstroep. Dat afronden was niet meer zo ingewikkeld, want het doel was nagenoeg leeg op die voorzet van de rechterkant. Maar Twente begint furieus aan de tweede helft met 30 seconden druk naar voren. En het publiek dat erachter gaat staan. En dan trapt Keulen over een bal heen en belandt hij in de voeten van iemand van Salzburg. 2-3 passes later, pats, boom, 1-3. En einde wedstrijd, einde Champions League droom voor Twente, denk ik. Pat Boom. Nou, dat was Mark Kloostra in Enschede. Hey, we zijn weer terug bij presentator Raisha Zegelaar. Want lief luisteraar, je luistert naar Jongstof. Dat is de jongere zus van Kunststof. Je hoort ons deze week elke avond om 8 uur. Hier spreken wij de creatievelingen van de toekomst. En naast mij zit dus presentator en programmamaker Raisha Zegelaar. En Raisha, voor jou ligt een tegeltje en jij hebt ook een stift. Dus aan het einde van de aflevering mag je daar een spreuk op schrijven voor onze jongstof, ja, wall of creativity. Dus denk daar maar alvast over na. Oké, dan ga ik doen. Is goed. Hey, je bent dus presentator bij BNNVARA. Welke programma's presenteer je daar nu? Op dit moment heb ik 2 vaste programma's op ZEP. Dat zijn Kinderen voor Kinderen en Je zal het maar hebben, Junior. Mm-hmm. Dat zijn wel de main things die ik doe. En ja. Ik ben hier en daar ook bezig met documentaires pitchen. Dus ik ga binnenkort een nieuwe docu-serie maken. Vet. En af en toe wat losse online dingetjes hier en daar voor het NPO3 YouTube-kanaal. Ja, ja, ja. Dat docu-idee, mogen we daar al meer over weten? Ja, ik ben gewoon spoilers aan het geven hier. Ik ga stuk. Ah. Het gaat over de woningcrisis. Oh. Punt. Oh, dus ik mag niet doorvragen. Laat me het daarop houden. Is goed. En zodra er meer is, dan weten we het jullie weten. Nou, primeurtje hier. Een docu over de woningcrisis. Maar op dit moment doe je dus vooral ZEP-programma's. Maar er is ook een tijd geweest dat jij tegelijkertijd een ZEP-programma deed. Natuur Deluxe bij de NTR. En Spuiten en Slikken. Dat was echt, ja. Hoe was dat? Hoe kwam dat zo? Ja, dat ging ook wel heel grappig. Nog zo'n dubbel leven. Ja, letterlijk. Zeg maar, Spuiten en Slikken deed ik al. Dus ik had daar een eigen rubriekje, Raisha op de spot. En daarin ging ik eigenlijk, dook ik elke week in de wereld van seks, drugs of lifestyle gerelateerde onderwerpen. En dat was eigenlijk mijn doel als presentator. Dus ik zat echt goed op mijn plek. En toen werd ik gebeld door een producer van de NTR ook. En die zei van, hey, we hebben wat video's van jou gezien en we willen graag dat je een screentest komt doen voor een nieuw natuurprogramma voor kids. En toen was ik van, kinderprogramma's leken me ook altijd al tof om te doen. Mm-hmm. Dus ik ben toen naar die screentest gegaan. En ik had eigenlijk al iets in mijn achterhoofd van, ik ga het toch niet worden. Mm. Want ik zag, er waren ook een heleboel andere mensen die al bekend waren. En ik was gewoon nog niet zo bekend. Nog steeds niet hoor, daar niet van. Maar toen deed je een online item vooral. Precies, ja. dus ik kwam daar, ik deed die screentest, was hartstikke gezellig. En toen werd ik gebeld en toen zeiden ze van, hey, we willen graag dat je het format gaat presenteren. Ja. En toen dacht ik echt, wat? hoe moet ik dit tegen BNN gaan zeggen? Ja! Dus, weet je, bij omroepen zit het altijd zo, dan moet je toestemming vragen. En uiteindelijk heb ik dat gekregen. Mm-hmm. En de NTR vond het niet erg dat ik Spuiten en Slikken presenteerde. Zij hebben juist die video's gezien. Letterlijk. en zo zat ik dan, was ik dan donderdag bijvoorbeeld aan het filmen in een fetish shop. En stond ik op dinsdag op de kinderboerderij met schapen. Of kikkers. Ja, ja, en hoe ziet dat er... hoe is het daarna gegaan? Dus je bent toen, je hebt natuurlijk Lux gedaan, dat was toen afgelopen. En nu doe je nog meer ZEP-titels, maar dan ook bij de BNNVARA. Hoe was dat? Ja, ik denk dat natuurlijk Lux toch wel een soort van kickstart was. En ook wel een soort van... een beeld van dat mensen zagen van oké, ze kan het. Mm. En ze kan het, ze kan een kinderprogramma, kan ze dragen. Ja. Want we hebben uiteindelijk 2 seizoenen van Natuur Deluxe gemaakt. En mijn contract bij BNNVARA liep af. Dus we moesten sowieso een beetje gaan kijken wat het zou worden. En toen kwam er een plek vrij bij Kinderen voor Kinderen als presentator. Ja. Dat was net nadat mijn contract zou eindigen. Voordat mijn contract zou eindigen. En toen was het van ja... Wil je screentest doen? Ja. Weer met dezelfde gedachte van... Kinderen voor Kinderen, ik dat presenteren. Ja. Ik zag het niet per se voor me of zo. Mm-hmm. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik had van tevoren misschien best wel een beeld bij... hoe een presentator van Kinderen voor Kinderen zich moet gedragen... en eruit moet zien. En hoe was dat? Nou ja, in mijn hoofd een beetje kinderlijk... heel erg lief en schattig, formeel. Mm. En dat is niet per se... Weet je, ik ben gewoon... Gang. Weet je, ik ben gewoon... Mijn vocabulaire is ook... Kijk, ik vind straat vind ik niet het juiste woord. Mm-hmm. Maar ik ben opgegroeid in een hele multiculturele omgeving. Dus in mijn spraak komen woorden uit verschillende talen... komen naar voren. Mm. En op beeld praat ik ook zo. Want ik ga mezelf niet anders voordoen dan dat ik ben. Ik vloek ook. Ja, sorry, kan ik niets aan doen. Soms gebeurt dat. Dus ik had heel erg iets van, ja, past het? Ja. Moet ik mezelf aanpassen? Moet ik een andere versie van mezelf worden? En dan ligt het niet meer dicht bij mezelf. En dan kan ik ook niet mezelf zijn. Dus dat was iets waar ik me heel erg zorgen over maakte. Maar toch is mijn doel... ook dit laten zien aan kinderen. Want kids zijn ook zoals ik. En er zijn een heleboel kinderen die zich in mij herkennen. Want als kind was ik ook al zo. Ja. En toen dacht ik van, ik ga wel gewoon mijn best doen... om die screentest te rocken en te kijken of ik er doorheen kan komen. Maar, ja, en dat is gelukt. Ja. En hoe is dat nu? Heb je nu het gevoel dat je jezelf kan zijn... ook bij Kinderen voor Kinderen? Ook bij, je zal het maar hebben, junior, bij ZEP Detective, al die ZEP... titels? Nou ja, ZEP Detective was dan anders, want daar ben je echt aan het acteren en moet je echt aan een script houden. Maar in het presentatiewerk wat ik doe, kan ik zeker wel altijd mezelf zijn. Mm-hmm. Toch wel altijd tot in zekere hoogte, weet je. Je bent altijd een versie van jezelf en op een andere plek kan je die versie groter zijn. Want als ik bijvoorbeeld op stage sta, ben ik nog steeds dezelfde Raisha. Mm-hmm. Maar dan 10 keer uitvergroot. Wacht even, laten we even luisteren wie die Raisha on stage is. Dan weet iedereen dat ook gelijk. Toes, I go by the name of MC Fuego Mami. And I'm ready to go motherfucking crazy. Yeah! DJ, let's fucking get that shit right now, baby. Let me see the energy. Ja, dat is MC Fuego Mami. Dat is MC Fuego Mami. Kan je wat meer vertellen over wie MC Fuego Mami is? Is dat een persona? Is dat een... Ja, die vraag stelde mijn zusje laatst ook aan mij. Oh. Mijn zusje vroeg, is het nou staged? Of wat is het? Nou, mijn zusje is 11, heel bij de hand. MC Fuego Mami is gewoon ik. Maar zoals ik zei, 10 keer uitvergroot. Hmm. Als ik op stage sta, dan boeit het me allemaal niet. Het boeit me niet wie me ziet. Het boeit me niet wat mensen van me vinden. Ik heb 1 missie. En dat is ervoor zorgen dat de hele tent uit zijn dak gaat. Maakt niet uit of er 10 mensen staan of 100.000. Iedereen moet gewoon losgaan en ik zie dat als mijn taak. En als ik dan... Ik gebruik heel veel krachttermen als ik op stage sta. Bijvoorbeeld die motherfucker. Mm. Weet je, als je bij de bar staat en je bent gewoon aan het chit-chatten met mensen bij de bar. Weet je, als je dan ineens iemand een scheldwoord hoort zeggen. Je gaat je wel even omdraaien om te kijken van, hé, wat gebeurt daar? Mm. Dus zo hou ik ook wel een beetje, hou ik het levendig. Maar Fuego Mami is de versie van mij. die gewoon heel veel lef en ballen heeft. En ja, het boeit haar niks, eigenlijk. Ik vind dat heel mooi, want het eigenlijk, het voelt heel soort van, ik weet niet, dienstplichtig of zo. Van, ik doe dit niet voor mezelf. Je bent eigenlijk een heel groot persona. Iemand waar mensen naar kijken. Maar jij zegt, ik doe het niet voor mij. Ik doe het juist voor hen. Ik doe het voor de mensen die juist helemaal niet aan het opletten zijn. Die niet uit zichzelf die energie voelen om al te gaan dansen. Zeker weet. Ook vooral wat ik het leukste vind. Ik, als MC zijnde, ik maak heel veel oogcontact met mensen die ik zie. Dus ik ga echt naar je kijken. Mm-hmm. Ik ga je ook zeggen, hey, dame met die witte blouse zijn nog steeds stil. Ja. Maar je hebt ook een heleboel mensen die dan naar de club gaan. En dan durven ze niet echt. Je ziet aan hun manier van staan dat ze niet durven te dansen. Ik kijk jou aan en ik ga uit mijn dak. Ik laat jou zien van, het mag, het kan. Het maakt niet uit of je het gevoel hebt dat je niet kan dansen. Je hebt een kaartje betaald, dus we gaan samen dansen. En zo krijg je mensen gewoon. Ik ben letterlijk iedereen aan het activeren. En als het één voor één moet, dan doe je het één voor één. Dan doe ik dat. Het is inderdaad echt, ja, ik lever letterlijk een dienst. Ja. En als je daar een beetje verlegen gaat staan, shy en awkward, dat is ook van, ja, dat is heel naar om naar te kijken naar een awkward MC. In het begin was ik awkward, hoor. Ja. Dan duik je een beetje weg achter de boot. Je durft niet echt iets te zeggen. Ja, want de DJ die is degene die al zelf iets aan het doen is. En de MC die moet juist dat feestje maken. Oh. Maar ik herken wel wat je zegt, dat je als je live iets doet, dat je dan, je moet soms iets geven wat er nog helemaal niet is. Dat krijg je nog niet terug van de zaal of van de mensen. Dat is zo ongemakkelijk. Bijvoorbeeld dat fragment wat je net hoorde. Ja. Dat was vorig jaar tijdens ADE in het Paradiso. Maar ik begon de set net. Dus ik was aan het openen. Ja. Dus niemand was nog los aan het gaan. Ja, iedereen de muziek stond nog nauwelijks aan. Iedereen was aan het kijken van, joh, wie is deze chick? Waarom staat ze op de boot? Maar ik schreeuw, jij schreeuwt ook. En je hoort op een gegeven moment mensen meejagen. En dan heb ik al een klein stukje aangestoken. Een stukje van die fire is al gestart. Maar we moeten een bosbrand creëren. Dus. Ja. Ja. Heb je bij het presentatiewerk ook zo'n dienst? Zo'n plicht? Zo'n doel? Op een andere manier, denk ik. Ik ben nu bezig met het tweede seizoen van Je Zal Het Maar Hebben. Mm-hmm. Junior. En mijn doel is dan eigenlijk om kinderen zo veel mogelijk en zo erg mogelijk op hun gemak te stellen. Om echt gewoon eventjes vriendjes te worden voor een dag waarin we zoveel mogelijk chillen met elkaar, lekker gek kunnen doen, en ons verhaal aan elkaar kunnen vertellen. Dus het is niet, ik ga daar niet heen met, ik moet jou allemaal hele intense vragen stellen over de ziekte die je hebt. Want soms is het heel lastig voor een kind en klapt iemand dicht. En wat ga je dan doorvragen? Nee, dan ga je het even hebben over iets heel anders, weet je. Dus daarin heb ik wel een ander doel. Maar dan is toch dat doel niet in jezelf. Maar dit keer is het niet het publiek, maar het is diegene tegenover je of naast je. Precies. Ja, om die eigenlijk ook te activeren. Om ook één op één te kijken van, wat heb jij nodig? Eigenlijk is het ook wel een soort van activatie, ja, nu je het zo zegt. Ja, maar gewoon met hele andere middelen. Letterlijk, hele andere middelen. En waar komt dit vandaan? Ik denk dat dit iets is wat er altijd al is geweest. Ik denk ook als je terug gaat kijken naar, toen ik op de basisschool zat, of ook toen ik op de middelbare school zat, ik was sowieso best wel een theatraal kind. Ik was altijd al luid. Op school hoorde ik altijd van, je moet zachter praten. Of ik weet nog wat er in mijn rapport stond, dat ik een domino effect creëerde op de klas. Dus dat door mij werden andere kinderen in de klas drukker. Geactiveerd? MC van het eerste uur. Letterlijk. weet je, dan moest ik in de hoek zitten, omdat door mij werd de rest druk. Ja, en als kind zijn is dat gewoon heel, vind je dat heel heftig. Ja, want jij wordt eigenlijk ook ineens verantwoordelijk gemaakt voor het slechte gedrag van anderen. Hun waren al druk, schat. It's not my problem. Dus ja, daardoor wel wat probleempjes gehad op school. Ik vond het ook niet altijd leuk op school, want ik was dan niet zo heel goed in schrijven en rekenen ook niet. En wat dan echt iets is van docenten, is dat ze dat dan heel erg in je gezicht drukken, wat een kind heel erg gedemotiveert. Maar het waren altijd de docenten van kunstvakken die mij het gevoel gaven van, je hebt wel talent en het zit er wel, maar je moet het gewoon op je eigen manier doen. En ik had altijd in mijn jaarboek van groep 8 staat nog... ik ben veel te cool voor school. Je ziet me later terug op tv. That's crazy. Vroege manifestatie. Oh. Maar ik had altijd iets van, weet je, als dat niet lukt... dan wil ik gewoon een theaterdocent worden of een dramajuf. Mm. Zodat ik kinderen hetzelfde gevoel kan geven... wat die docenten mij gaven vroeger. Ja. Maar ik vind het nog steeds heel bijzonder dat je dat nu alsnog doet... bij bijvoorbeeld Je zal het maar hebben junior of bij Kinderen voor Kinderen. Ja, als ik er zo... Ik praat er nooit echt over like this... maar als ik het zo hoor, dan voelt het alsof de puzzelstukken wel eigenlijk... weet je, het is compleet. Of zo. Oh, oh my god. Yeah. Zo mooi. En heb je het gevoel dat deze verschillende werelden... dus dat... Kijk, nu beschrijven wij het heel kumbaya, alsof het zo heel erg in elkaar overvloeit. Maar uiteindelijk zijn het ook wel gewoon hele verschillende werelden. Heb jij het gevoel, voel je een druk van binnen of van buiten om ooit te moeten kiezen? Ik voel geen druk om te moeten kiezen. Want ik was al MC voordat ik bij BNN Vara kwam werkte. Dus ze wisten wie ze in huis haalden. Ja. Maar het heeft wel wat vaker voor wat interne conflicten gezorgd. Want ik heb bijvoorbeeld 2 social media kanalen. Ja. Wat ik zelf eigenlijk super irritant vind. Want je hebt 2 persona's, ja. Letterlijk, je hebt 2 persona's. Maar ja, online gaat het gewoon om dingen wegzetten. En dat je wilt gewoon dat iedereen je werk ziet, weet je. Maar ik vond het best wel moeilijk als ik dan op zaterdagnacht in de club ben geweest. En het belangrijkste vind ik dat ik altijd mezelf kan zijn. Vooral op mijn eigen platformen. Maar als ik dan op zaterdagnacht in de club was... en dan, weet je, dames die hun billen schudden... dat ik dat dan op mijn Instagram story zet. En dat ik dan in de ochtend, op zondagochtend... de eerste mensen die dat hebben gezien, kinderen zijn van 9. Mm. Weet je, ik wil die kids ook nog niet per se confronteren... met dingen waar ze nog niet klaar voor zijn. Mm. Maar ik wil wel mezelf kunnen zijn. Dus dat is de reden dat ik het zo heb gescheiden van elkaar... Maar dat vind ik soms wel moeilijk. Mm. Hoe je het wegzet, weet je? Ja. En het zijn ook... Ja, ik doe echt zoveel verschillende soorten dingen. En doordat je 2 verschillende kanalen hebt... moet je dat ook wel weer elke keer uitleggen. En dat vind ik wel moeilijk soms. Of dat ik eventjes een tijdje had gehad van... Oké, moet ik dan stoppen met MC'en? Of is kinderprogramma's wel echt de richting waar ik op moet gaan? Ja, want hoe zie jij je toekomst voor je? Rooskleurig. Ah. nee, mijn toekomst, hoe ik het voor me zie... sowieso is mijn doel een zo lang mogelijk lopende loopbaan. Duurzaam. En gewoon doen wat ik nu doe. Nog beter worden in het interviewen. Mm-hmm. Mooie documentaires maken. En dan aan de andere kant lijkt het me heel dope... om grotere stages te pakken in andere landen. Dus mijn Engels een beetje verbeteren. Mm-hmm. Vocal artist misschien worden ook. Dus ik ga het gewoon vocal voor... Vocal artist? Wait. Ik gooi het rustig. Wat moet ik voor rappen? Nee, I'm not a rapper, man. Dat ga ik ook niet forceren. Het zou echt geforceerd klinken als ik nu zou gaan rappen. Maar wat dan wel? Zingen? Nou, je hoort wel eens van die house liedjes en dan... Het is echt van die lekkere groovy house. En dan hoor je een hele fijne vocal erover... die je eigenlijk meetrekt in het nummer. Mm, bijna een soort spoken word. Ish, dat lijkt me heel cool om te doen. Oh, dat lijkt me ook heel vet. En ik heb ook nog een fragmentje... waar jouw verschillende werelden ook al een beetje samenkomen. Laten we daar even naar luisteren. Ik zie superveel mensen die op mij lijken. Girls hebben een mooie lange braids. Ik zie mensen met grills in... Iedereen oprecht, iedereen ziet er smooth uit, outfits on fleek. En je voelt heel erg de unity, je voelt de verbondenheid met de mensen. Ook al komt iedereen van een ander deel van de wereld. Dat is zo lovely om te voelen. DJ's draaien goed. Ik zag een microfoon liggen en iemand vroeg me of ik wilde MC'en. Het zal voor mij de eerste keer worden dat ik buiten Nederland MC. Dus ik vind het wel een beetje spannend. Maar ik denk dat ik deze kans niet ga laten liggen. Heel spannend. Maar we gaan eerst even terug naar Nederland, naar Enschede, naar de wedstrijd. Daar is het ook weer een stuk spannender geworden. Want Van Horenbeek kopt de 2-3 achter Blaswieg van Salzburg. Dan heeft Twente nog altijd 2 doelpunten nodig voor een verlenging. Dat is een heleboel, maar met nog 25 minuten te gaan is er weer hoop in Enschede. Ja, waar gaat dit eindigen voor Twente? Het leek klaar, want ze werden echt weggezet. gespeeld door Salzburg. Maar door dit doelpunt, uit het niets moet ik erbij zeggen, opnieuw aan de corner zoals dat ook bij de 1-2 was, is er dus weer hoop. En de hoop doet leven. Zeker in Enschede met de fanatieke aanhanger achter. Minuut 65, er is nog tijd genoeg voor Twente. Twee doelpunten nog. Ja, hoop. De wedstrijd wel. Zeker. Hoop doet leven. Ja, wat is jouw... ik probeer een hele verre brug te maken, maar die ga ik niet maken. Hey, we hebben naar het fragment geluisterd. Daar was je voor 3 op reis in Parijs. En ging je daar naar het Black Community uitgaansleven. Ja. Ja, hoe was het voor jou om op dat moment die verschillende werelden samen te zien komen? Ik denk dat het de eerste keer is dat die twee werelden echt samen zijn gekomen. En het begon al met de einddirecteur van 3 op reis die tegen mij zei dat het oké was dat ik mocht presenteren met mijn grills in. Oh. Dat was voor mij zo'n awesome moment dat ik dacht van yes, we gaan ervoor. En dan ook nog, dan ben je daar. En dan zie je nog meer mensen met grills in. Precies, maar ook het feit dat ik die microfoon mocht, want dat was niet ingepland. Ik wilde eigenlijk niet MC'en in die reis. Mm-hmm. Omdat Waarom? Ik iets had van, het gaat niet om mij, het gaat om de reis. Wat ik hier kom zien, ja. Maar het viel zo. En ik vond het toch wel mooi dat het zo samen is gekomen. Dat ik gewoon de volledige versie eigenlijk van mezelf kon zijn daarin. Ja, nou, ik gun het je zo om dat nog meer te mogen doen. Als we eens heel ver in de toekomst kijken, hoe ziet dat er dan voor jou uit dat allemaal samen is gekomen? Hoe ver? 20 jaar. Oh, dit dan te lang. ik wil producent worden op een dag. Dus echt gewoon aan de knoppen zitten? Nee, niet producent like that. Nee, maar zeg maar dat je mag bepalen ja, wat er precies. Gaat... Ja, precies. Ik wil nieuw talent wil ik in huis halen. Ik wil nieuwe ideeën wil ik in huis halen van mensen waar de gevestigde media misschien nog niet in gelooft. Mm-hmm. Ik wil zelf mooie dingen doen, lang nog blijven presenteren, docu's maken, dat soort dingen. Perfect, daar kijken we naar uit. Wat komt er op je tegel? Wat komt er op mijn tegel? Komt... We gaan het laten lukken. Heel erg mooi. We gaan mooi. Het laten lukken. Want soms heb je van die... Het zit natuurlijk niet altijd mee. En dan zeg ik altijd tegen mezelf... Maakt niet uit wat er gebeurt. We gaan het laten lukken. Dus dat ga ik ook op mijn tegels schrijven. Heel erg bedankt, Raïssa Zegelaar. Dank je wel. Eerst. Bedankt ook voor het luisteren naar Jongstof. We zijn er morgen weer. Maar dan zit Stijn de Vries hier. En nu Langs de Lijn en Omstreken. Gepresenteerd door Bert van Leeuwen en Tom van het Hek. Dankjewel, Raïssa. Ik zal proberen al die verschillende activiteiten een beetje uit elkaar te houden. Morgen in Jongstof. Stijn de Vries ontmoet rockster Jair Fahri. Ster. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement. Nu de eerste 12 maanden voor maar €35 per maand. Pak deze deal snel op kpn.com/snelpakkers. Want voor je het weet, grijp je mis. Pakken. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Hey buurman, jij ook al een nieuwe €3500 voordeel? Mooi hoor. Ik ben zo blij met mijn nieuwe €3500 voordeel. Hij rijdt echt heerlijk. Wil de eigenaar van de blauwe €3500 voordeel met kenteken... Haal nu snel bij Volkswagen jouw voordeel tot €3500. Op de tijdelijk extra rijk uitgeruste actiemodellen van de Golf, T-Roc, Taygo, ID3 en ID4. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?